بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب العظام يا آية اللحاد وصورة السجدة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وضعنا ونصر ونطيب هل أمر كأنه معمول آيو وصمد وقصه معمول آيو أرده وقصه معمول آيو إلهي يدنو نورنا سويري سبحانه وتعالى أمر كأسوا لابنا يا إيه تدبير كأسو الله أيو قل لابنا يا أدون كتن أيال الضوبة يا maarin waxa weeye qadarkeedu uu la egyahay kun sano oo kamida waxa aad tirinaysaan. Marka waxa weeye aayaddaas ayaa cajarkeen ugu dambaysay tafsiirka ay iska leedahay iyo bayaankeedana horay ayaynu usoo marnay oo casharkeenna hore ayaynu ku soo marnay. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, dalika kaas ayuu dha ilaahay oo khaaliq ah oo mudabirka caalimu lgeybi geybka allaha ku cilmiga la weeye iyo washahaadati waxa xaadirka ah oo muuqda. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaasow dha ilaahay, waxaa la ishaarayaa alla subxaanahu watacaala wuxuuna soo dhahay yudabbiru lamra min assamaai ila alardi tuma yacruju ilayhi fi yoomin kaana miqdaaru alfa sanati mima tacuduun. haddana ilaahay subxaanahu watacaala inuu khaaliq yahay ayuu ilaahay maroga soo waramay. dalika kaas ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, allahaas khaaliqa oo wax walba abuuraaya oo wax walba maamulaaya. dalikadu marka mukada weeye caalimulgeybidaasaa khabarka koowaad noqonaysa, alcajiizuna khabaru thaani weeye, alraxiimuna khabaru thaalis weeye. ilaahay wuxuu yihi dalika kaasow dhahay ilaahay caalimulgeybi geybka allaha ku cilmiga la weeye iyo washahaadati waxa muuqda oo la arkaayo. waxaa laga wadaa maa qaaba can alkhalqi wamaa xadar, waxa khalqiga ka ciilan oysan u jeedin iyo waxa waxa weeye xaadirka oo indhaha ay ku hayaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaasow dha ilaahay khaaliqaah oo mudabbirkaahi caalimulgeybi qeybka allaha ku cilmiga la weeye iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirkaas. alcajiizu ayuu dhahay adana ilaahay subxaanahu watacaala midka qaalibkaa weeye, almaniicu fii mulkii weeye, alcajiizu allaha qaalibkaa weeye oo cidka hor imaa karaysa aysan jirin oo mulkigiisa waxa weeye la maamuli kartaa. alraxiimu allaha naxariiso weeye u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo alla wuxuu u naxariisanayaa wixii ahlu daacadiisa ayuu u naxariisanayaa. alladii allaha weeye, alladiidan ayadana waxay noqonaysaa alladii axsanadan waxa weeye khabar afraad weeye. alladii allaha weeye axsana wanaajiyey kula shayin shay la arka kulligiisa khalaqahu abuurkiisa wanaajiyey. alladii allaha weeye u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala axsana wanaajiyey kula shayin shay la arka kulligiisa khalaqahu amase khalqahu abuurkiisa wanaajiyey. wa bada'a bilaabay khalqal insaani insaanka abuurkiisa bilaabay min diinin dhooba ka bilaabay. wabada'a bilaabay khalqal insaani insaanka abuurkiisa insaankan aadan weeye min diinin dhooba ka bilaabay. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala aadam oo aslul bashara ilaahay dhooba ayuu ka abuuray. suma bacdi yatajacal yeelay ou dhahay alla naslahu ubadkiisa ama caruurtiisa min sulaalatin tula soo fiiray xaggeeda ka yeelay. suma bacdi yeelow dha ilaahay jacala yeelay naslahu ayuu dhahay ilaahay abuurkiisa waa duriyadiisa min sulaalatin tula soo siiray xaggeeda. waxa weeye calaqadi weeye, marka hore insaanku waxa weeye waa nutfo, kabacdi waxa weeye calaqa weeye, kabacdi haddana mudqo weeye. adwaarta marka insaanku uu maraayo ayaa ilaahay nooga waramayaa oo bani aadamta. suma bacdi yarowna ilaahay jacala ka yeelay naslahu abuurkiisa ama duriyadiisa min sulaalatin tula soo siiray xaggeeda. sulaaladu waxa weeye waa calaqada la yidhi oo markaasi dawrka oo labaad ah weeye. dawru alawal waa maaragtaya nutfada, dawru thaanina calaqada weeye, dawru thaalithna waa mulqada weeye, kabacdina haddana waxa weeye insaanka ruuxaa la gelinaya. markaas ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala naslgiisa ayuu ka yeelay min sulaalatin tula soo siibay xaggeeda, min maain biyo xaggooda laga soo siibay mahiinin oo laciif weeye. min maain biyo xaggooda laga soo siibow ilaahay ma aasoo mahiinin oo laciif weeye, macnaha xaqiiraa laga wadaa. calaqada sanadaha markaasi laga soo bixiyey waa ma as mahiinka, waa munida weeye oo nutfada ah, taas ayaa loola jeedaa. uma bacdiyeeda ba ilaahay sawaahu simay, uma bacdiyeeda sawaahu alla waa simay oo ilaahay abuur aadam abuurkiisa ayuu simay. uma bacdiyeeda sawaahu alla waa simay wanafaka alla waa afuufay fihi isaga dhexdiisa min ruuxi, ruuxiisa ku afuufay. marka hadda waxa weeye duriyadiina la ishaaray ayaa waxaa dib loogu noqonayaa aadam isagana abwaabtiisi oo markaas aslu basar ah. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala uma bacdiyeeda sawaahu alla waa simay, oo markii waxa weeye insaankii laga abuuray dhoobo ayaa waxa weeye ilaahay wuxuu ka dhigay insaan oo markaasi ruux loo xasaas leh. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala uma bacdiyeedowna ilaahay sawaahu alla waa simay insaankii, halaqa aadam weli aadam waa abuuray, wanafaka alla waa afuufay fiihi ayuu dha ilaahay insaankii oo aadama min ruuxii, ilaahay ruuxiisau ku afuufay. wanafaka alla waa afuufay fiihi insaankii oo aadama min ruuxii, ilaahay ruuxiisa ayuu ku afuufayo waxa uu ka yeelay jacalahu xayan xasaasan weeye bacda an kaana jamaada, ilaahay wuxuu ka yeelay mid nool oo dareen leh markii uu jamaad uu iska ahay shay jamaad ahoo waxa weeye aan dareen lahayn. wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelow dhahay haddana waxaa ilaahay khidaabka uu ku jihaynayaa duriyadiisi oo bani aadamki ah. alla wuxuu yihi wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelay assamca maqal ayuu idiin yeelay iyo walabsaara arag iyo walafida salaabu dha ilaahay. wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelow dha ilaahay assamca maqal ayuu idiin yeelay iyo walabsaara laabow dha absaara aragti aragti ayuu dha ilaahay samcigaa ilaahay idin yeelay. macnaha asmaac weeye waa dhegaysiga wax la maqlaayo weeye oo dhegaha wax ay maqlaayeen weeye, iyo walabsaarow dha ilaahay arag yaalo ayaa ilaahay idin yeelay, iyo walafidata laab ayaa ilaahay idin yeelay quluub weeye. intaas marka waxay kamid tahay waxa weyn oo nimcada ilaahay ah oo insaanka la siiyey. qaliilan in yarow dha ilaahay maa oo yar ayaa tadkuruna aad tusinaysiin u ilaahay asagoo ilaahay subxaanahu watacaala nimcadaas idin siiyey. loona baahan yahay nimcadaas alla in lagu shukriyo, maxaa yeele nicmo kasta waxaa la doonayaa ilaahay in lagu shukriyaa la doonayaa. markaas iyadoo taas arrintu ay tahay ayaa shukrigiila la-yahay. markaasuu alla wuxuu yidhi qaliilan in yarow dha ilaahay maa oo yar maadaa waxaa yidhaha ta'kiidu bilqilati weeye, qaliilan in yar ayuu dhaha ilaahay subxaanahu watacaala maa oo yar ayaa tashkuruna aad shukrinaysiiyo, shukrigiina ayaa yar. maadaan marka waa zaa'ida weeye mu'akada lilqilaa la yidhaha. marka hadda shukrigiina ayaa aada iyo aada u yar buu dha ilaahay asagoo ilaahay sidaa subxaanahu watacaala idin maamulay oo heerarkaas idinma siiyey insaan oo sawiya idinka yeelay loona baahnaay in ilaahay subxaanahu watacaala aad ku shukritaan ayaa shukrigii laydinka la-yahay uu dhahay alle. haddana marka alla wuxuu nooga waramayaa kuwa munkarulmacsida ah oo awoodda ilaahayba inkiraaya oo diidan ayaa waxa ay leeyihiin baa ilaahay loo sheegaya. waqaaluu waxay yidhaahdeen u dhahay alle kuwii bacsiga inkiraayay aidaa waqtigii dalalnaa aan ku lunnas bilardi dhulka dhexdiisa aan ku lunnas ainaa anagu la fii khalqin abuur miyaanu ahaanaynaa abuurkaasoo jadiidi noo cusub. waxay ka wadaan istifhaamu linkaar bimacna nafwi ma jirtay leeyihiin, waxay diidan yihiin xayaata jiraysa bacda lmowt. markaasay rasuulka calayhi isalatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxayku leeyihiin abaa'ixdoodi bacli kamida iyo abaabiishoodi baa ilaahay nooga waramaya. marka alla wuxuu yihi waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwa mushrikiinta ahay oo bacsiga inkiraayay qiyaamayn laysu soo bixinaayo la xisaabaayo aydaa waqtigiyo labanaa aan ku lunno fil ardi arlada dhexeeda aan ku lunno anaa rignaa fiiha weli arlada aan ku baaba'no weli waxay ka wadaan daansirnaa turaaban waa inaynu salan bacara noqono oo waxa weeye aan carada ku dheehano jirkeenna carunkeenna iyo dhiiggeenna iyo waxa weeye jidkeenna oo dhan caradaas oo ku milmo kamid noqdo. aynaa annagu la fii khalqin abuur miyaan ahaanaynaa jadiida noo cusub waa mayahay ka wada. qaala tacaala usuu qadira ilaahay wuxuu yidhi bal iska daayi hum ayagu ayuu dha ilaahay qoladaas munkarulbacsigaahi liliqaa'i rabbihim rabbigooda le kulankiisa oo bacsi ay kula kulmaayaan kaafiruuna kuwa ku kufirnaay buu yidhi ilaahay bala ayuu dha ilaahay hum ayagu باللقاء ربهم رب جود اللي هي سود يا رب جود اللي كلهم كيسة خاسرون وفوق سنعين لقاء إلهي سبحانه وتعالى أي فوق سنعين هذا الكاسور اللي بديه إلهي بطه سماعين تقيام أي جيدا يعني مركب بس أنا وحوي الإرهاب الانتقال وهي وهذا له جورة يجح جلو لبعث يجيدا يعني وهذا له سير جورة لها دنس جيدا يجيدا يعني لقاء إلهي إلهي يقول سبحانه وتعالى لقاه إلهي سبحانه وتعالى أي خصنا يا رجل دين قلوا حأوثر هذا الله سيدك محمد ساهو يتوفاكم معارض أوصنا لإذن جلالي ملك الموت موت ملجيسي الذي ملك الموت كاسو وقل أبكم لدين وكيسي إذا هو حين قاد الله وكيسي هاف أياد أوصنا ثم بعد ذلك إلى ربكم ربكين إن تساء يا كل جبرون اللي يدين علينا يا أجن فورنا ونور ما سأتى إلهي أعماسين اللي تجاسين يا أردت سوء أكبر إيطان معها إذا يقول سبحانه وتعالى قلوا حأترى سيد محمد كهو ولد أثمر كاسفة حتلى بيننا يتوقوا خفرنا إيسا يتوقفاكم معها إذن أوصنا لؤذن جلاله ملك الموت موت ملك جيسوين توقي أيام إيسا وحال وإثنا ديالي لعيبة ملك نهورة وإثنا والمسيري هو الصمالي كرة الأنعام نوحال إثنادي والمسيرة خصوصة وهي كرة الزمن نألع له إثنادي ليس أنفنا أيام بالي ليس أنحال وحن باريا روح لقالي الدالة أولا لبا عشر أيها وحاولي ملك الموت ولبا عشر يا تسأل الرجل حتى تصل للخلقو بالي إلى أمرك أسفلقون في كسور باري سورة الأعانة وحال روحا باريا أعوان تقول ملك الموت أي الله بأسر يسوي قفت مركا سورة عمري إن دور إيطال أسواق هذا بركة مباشرة يقرأ الشيئة لقب الله بعديها إلى الفلقون وأعوان تيتالي سورة الزبر نوحا روحا باريا لي حقيقة وهي وتوصل حقيقة إلهي بأسكرة سبحانه وتعالى وحال وري بعض الروايات الدنيا فهامل كنود لو غير لي إذا ما رأتي قفك على عشيس وعيوطة يوك العيال الرقية قم الدنيا هذا ملك مرد وعيوطة على عشيس يوك لي ما سويها أو الضرانو أيوك الصوق هذا لي أصوه واحدة باتات وين حي العديقة على عسى روح كل جرة إن أروح كالصوق هذا صوى كما يمسل ويكون تعلنتا اشتغن أصوك أروي أرواحنا خلقنا أيو مرتا أصوه روح الصوق هذا يا أرلغا مشتغ إذا ما قلت يوك الصوق هذا يا هذين هو الكلية أعوان هو أخر ميو ملائكة الرحمة إيه ملائكة على الوجه وهكذا لوري سلام في سالي ما شئت يا مفرد أو أصل على صنعه هل سلام أصل على صنعه وهذا لوري أرلد عن وحال الله غير لقري صح موكلة قوله أو ضناء كسوق على صنعه بس هو هوي ملك الموت أموت سأتبه إسهل بس أتود إلهي وحاوش هذا وحا إذا أصنعه إذن جلية ملك الموت موت ملك جيس الذي ملك الموت كأسوه وكل بكم ليدين وكيسه خاصة يأذي الجلال إنه هو إذن قاد لا يأوكي سبحانه وتعالى ثم بعد يلوم إلهي إلى ربكم ربنا حديثة إلى كل جاءنا الذين حرنا يا أذن فأنا ونور مكاسة إلهي أعماسين لكل جاءتنا يا ولو قاروا إلهي ترى أدارك سيدك محمد كهو أما قصة صرومون نقضى قصة بسرعة ولو قاروا ترى أدارك سيدوك إلهي إذ وقت المجرمون كافرين في يوم إلهي ما كثور رؤوسهم فتحهورا هو فارعنا يئيهين عند ربهم ربقوا الأسيسة يقولون أسوق الدرعي وفق أولايا ربنا يا ربنا رب لينا أصرنا وانو أرقنا وحان انكري جرني وسمعنا وانا مقلني ووانو كان مقلني إنه يسرسو كرنش إغيسو وهي بها أنه أنكم بيننا إكرنش إغيان فلسعنا نعلي وأدريا نعلي نعمل أن عمل فلنا صالحا عمل صوبا إنا أنا قموط من أسوية الدين هذا أيان هاي هذا الأفكي الأساس جاوب له محذوف والي فالرئيس أمرا صبيعا أهم فوق سماء للأفكي الهدوء الله وجاب له يوم أن انت أستاهي سوف فارتك العيس ولو قروا إياه ترى الأفكي الهدوء إذ وقيوا لله المجرمون مسلمين ما خطوا رؤوسهم ما تعهوا لطوحها لعنا يئيه ماذا حقيه قايا وحيابها مركز كهر مغدر هي حياء منك على الوليد عند ربهم رب الوليد أكيسة والإلهي مضعدئها ويمضح عليها رعنيا حياء وليد حسوك رجيس ما maxaa yeele waxyaabihii ay jiri jiray ayaa hortooda ka muuqday. yaquuluuna xaal ay ku qoolayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow absarnaa waanu aragnay wixii aan inkirnay oo bacsi ah wasamicnaa waana maqalnay wasamicnaa minka weeye tasdiiqa rusuli ayaanu kaa maqalnay rusushiinay ku sheegay fiimaa kadabnaan kii aan ku geeninay farjicnaa nicili iyo adduunye nucili nacmal aan camal falne saalixan camal suubanaa adduunye ku samayne innaa annagu muuqinuna hadda ayaan yaqiinnay. haddaad arki lahaadowba ilaahay xaaladaasaad arki lahaaday la ra'ayta amran cadiiman weye amar weyn baad arkay ama amran fadiican weye. qaala tacaala ilahay wuxuu yihi soo qadiyo walow doorshinaa aanu doonaynowba ilaahay la aataynaa waanu sii lahaynay kula nafsi naf la arkay kulligeeda hudanaa hanuunkeeda ayaan sii lahaynay. markaasay naftu iimaankeeda isaga hanuuni lahayd iyo daacada ikhtiyaar ayada seeda laakiin annagaan doonin lowdaan xasan sanaac lwujuud waaye walow goosiinaa aanu dooni lahaynowba ilaahay waanan doonine la aataynaa waanu sii lahaynay kula nafsin naf la arka kulligeeda hudaahaa hanuunkeedaan sii lahayn laakiin annagaan doonin. walaakin karteeda ayuu la ilaahay xaqal qowlu qowlka ayaa sugnaaday oo midii aniga xaggayga ka ahaaday walaakin xaqalkeeda xaqal qowlu qowlkii ayaa sugnaaday oo waajibay midii aniga xaggiga ka waajibay sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ballan qaaday weeye. wa huwa waxaana weeye qowlku soo qadaro la amla-anna waan buuxin oon waan buuxin jahannama naarta jahannama la yidhaahdo min aljinnati jinniga xaggiisa ayaan ka buuxinayaa iyo wannaasi dadka ajmacina dhammaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala annaga ayaanan doonin naf walba inay maaragtay iyadu akhtiyaarkeeda ku hanuunto. waxaana jira u dha ilaahi subxaanahu watacaala waxaa sugnaaday qowlkii aniga xaggayga ka dhacay oo ah la amla-anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama jahannamo min aljinnati jinniga ayaanu ka buuxinaynaa xaggiisa iyo wannaasi dadka ajmacina dhammaan jinniga insi kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ku kufriyo alla caasiya ayaa la cadaabayaa. markaasay khasanada oo naarta waxay u leeyihiin markay naarta galaan kufaartaanu fadruquu dhedhemiya ayuu leeyihin cadaabka dhedhemiya dimaarkii sababkiisana ku dhedhemiya nasiitum aad harmaanteen liqaa'a yoomikum yoomkiina la kulankiisa haada oo mika kan fadruquu dhedhemiya ayuu leeyihin cadaabka dhedhemiya dimaarkii sababkiisana ku dhedhemiya nasiitum aad harmaanteen liqaa'a yoomikum yoomkiinaan la kulankiisa haada oo midka kana innaa anagu nasiinaakum waanu idinkaga tegaynaa cadaabku waanu idinkaga tegaynaa innaa anagu nasiinaakum waanu idin halmaamaynaa macnaha saasaa waxa weeye ayay lacabir tahay laakiin waxa weeye nasiaanka macna sharki weeye dumaa nasiitum taan labtirkeedu faduuquu dhedhemiyow dha ilaahay cadaabka dimaakii sababkiisa nasiitum aad ka fadkeen weeye liqaa'a yoomikum yoomkiinaa la kulankiisa haada oo midka kana macnaha waxaa laga wadaa bitarkikum alla imaana bihi weye sinaad rumaysaan ayaad ka fadkeen oodu camal fashin weeye innaa annaguna nasiinaakum waan idinkaga tegaynaa nisaanka wax looga cabiray shayga wixii la halmaamo dib looguma soo noqdo ayagana markii naasta saas loo geliyo ayaan dib loogu soo noqonaynin. waduuquu dhedhemiya ayay u leeyihiin cadaab alkhuldi waa rafiinada cadaabkeeda dhedhemiya waduuquu dhedhemiya kufaaray cadaab alkhuldi waa rafiinada cadaabkeeda cadaabka lagu waaraayo dhedhemiya ayaa laleeyahy cadaabka oo daa'imka ah dimaaskii sababkiisana ku dhedhemiya kuntum aad ahaateen dimaaskii sababkiisa ku dhedhemiya kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala wixii aad samayseen oo camal ahay oo kufri iyo beenin ilaahay rusushiisa la beeniyo ahay ku bedelkaa leeyahy innamaa intaleesamaayana ayuu dhahay alle yuminu waxaa rumaynaaya biaayaatina aayaadkayna qur-aanka alladiina kuwa ayaa rumaynaya idaa waqtigii dugsiguu la waaniyo yaa aayaadkaas lagu waaniyo faruu dhacaaya sujadan sujuud u dhacaayo oo wasabaxuu nasahaaya mulsabixiina caaliyin kuwa ku dheehan bixamdi rabbihim rabbigooda xamdigiisa ku dheehan walxaal hum ayaguna laa yastakbiruuna aysan isku weyeysiinaynin. aayadda aynu meeshaan ka gelayno rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay tasliya u tahay waxay tasliya ugu tahay la yidhi calaa baqaa'i man kafara calaa kufri dadka waxa weeye kufriyey oo haddana kufrigooda ku baaqiga ah ayaa markaas annagda tasliya laga siinayaa oo waxay ka dhigan tahay asagoo alle nabigiisa u dhahaya sala allahu calayhi wasalam laa taxzan ha murgina leeyah fa ina ahla aliimaani dadka ahluliimaanka majbuuluuna cala alibtixaadi bilqur'aani dadka waxa weeye ahluliimaanka waxaa lagu saabadeeyey oo lagu dabeeceeyey inay kuwaana qaataan qur-aanka kariimka. dadka ahlulkufrigaa waxaa lagu dabeeceeyey cadda calaa cadda mil itacaadibi wey qur-aanka inaysan kuwaana qaadan. maxaa yeelay dadka waad arkaysaaoo dadna wixii loo soo jeediyo oy ilaahay kitaabkiisa ay ka maqlaan iyo axaadiista rasuulka way qaadanayaan, wayna kuwaana qaadanayaan. dadna waxa weeye dabaysaas kuma yaqaaniin, kuwaas waxa weeye waa kuwaan ilaahay subxaanahu watacaala ka raali noqon oo ilaahay cadaabkiisa u socda. marka waxaa laga wadaa falkigu waa laba fariiq, waa laba qolo ilaahay cilmigiisa subxaanahu watacaala, fariiq oo ahlujannaha iyo fariiq ahlunaar. calaamana waxaa u ah fariiqa ahlujannaha oo ahluliimaanka waxaa lagu shaambadeeyey inay kuwaana qaataan ilaahay qur-aankiisa weeye. kuwa ahlulkufriga oo markaasi munaafiqiinta ayagana waxaa lagu shaambadeeyey inaysan kuwaana qaadanin. marka falkiga ayaa labadaas qaybood. markaasuu ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay innamaa in kaleeto maayne yuuminu waxaa rumaynaya biaayaatina aayaadkayna qur-aanka alladiina kuwa ayaa rumaynaya idaa waqtigii dukiruu la waaniyo biha aayaadka lagu waaniyo saruu dhacaaya sujadan sujuud u dhacaaya wujuuhdooda weye ayagoo aayaadka ilaahay weynaynaaya amarka ilaahayna fatuunaaya. sujuudda ayaa dhihiga lagu khasisaa layidhi maxaa yeele sujuuddu waa qaayatu dunyaa layidhi ilaahay laysu duleeyo meesha ugu dambaysa weeye, qaayatu lkhuluuc weeye ilaahay laysu duleeyo loo khuluuco meesha ugu dambaysa weeye. arrintaasna waxa weeye sujuudadan ilaahay iska ahayn malaha layidhi, ilaahay qeyrkiisa haddii loo sujuudo waa lagu gaaloobayaa. maxaa yeela waa ruuxu salaadaa layidhi sujuuddu salaada ruuxeedi weeye, arkaanteeda midda u weyn weeye. haddana waxa weeye addoonku ilaahay wuxa ugu dhan yahay marka uu sujuudsan yahay, sida rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa adagu maada kullu cabdi min rabbihi wa huwa saajidan ura, addoonku markuu rabbigiisa uu dhow yahay ilaahay waa markuu sujuudsan yahay. markaasuu dhahay alle haddana waxa weeye way allay nasahayaan ayagoo ku dheehan bixamdi rabbihim rabbigooda xamdigiisoo subxaana allahi wabixamdi ayuu leeyihi. marka hadda sujuudda meeshaa khuluucna waa laga cabiri karaa, laakiin hadda meeshaan waxay kamid tahay sajadaadki oo qur-aanka ay kamid tahay salaawaha. walxaal hum ayaguna ayuu dhi ilaahay laa yastakbiruuna aysan isweyneysiinin, oo ilaahay inay u sujuudaan oo allah ay u khuluucaan ayna kasan taagin weeye. haddana ilaahay wuxuu nooga warramayaa cibaadadooda oo sidayla ayaa ilaahay qoladaas nooga warramayaa sida ay yihiin haliinkina tatajaafa way dheeraanaysaa hawdha ilaahay junuubuhum dhinacyaasoodu can ilmadaajici maqaamajiisyaas tatajaafa way dheeraanaysaa hawdha ilaahay junuubuhum dhinacyaalkoodii ou dhi ilaahay can ilmadaajici maqaamajiisyaas mawaalicun ildijaac weeye meesha ay ku seexdaan oo salaadka ayay ka dheeraanayaan, waxayna u fogaanayaan salaad oo tahajud hoy habeenka ay dukadaan meesha waxa weeye maljaca way ka kacayaan. markaasay waxa weeye qiyaamuleyl ay u kacayaan weeye. tajaasibaa waxaa lagu isnaadiyey dunuubtaa layidhi, maxaa yeela waxaa layidhi waacidkaa layidhi oo markaasi sabab u noqonayaa layidhi qiyaam oo salaada iyo wixii lamida wuxuu ka yimaadaa xagga junuub ayuu ka yimaadaa, waana qalbigaa layidhi. insaanku marka waxaa layidhi marka uu mashguul uu ku yahaa layidhi qalbigiisaa layidhi waxaa markaasi lagu sallinayaa waacid oo qalbigiisaa weeye oo markaasi waxa weeye wax u sheegahay u baraabujinahay weye. markaasuu wuxuu noqonayaa qaliilu noom ayuu noqonaya ninku dabiis yartahay oo maaragtay yajiiskiisa uu yaryahay, maxaa yeele allah waa ka udhahay kanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun. marka sidaas weye yadcuuna xaal ay caabudayaan oo ilaahay rabbahum rabbigooda ay caabudayaan khawfan khaa'ifiina ayagoo ka cabsanaya ilaahay ciqaabkiisa wa damacan daamiciina xaalihim kuwa dalbaya raxmadiisa wa mimaa fii xaggiisa ou dhi ilaahay razaqnaahum aanu ku arguqnane yunfiquuna way nafaqaynaanu ilaahay cibaadadoodii baa hadda ilaahay ka warramaya. marka hore tawaaducoodaa laga warramay, haddana ilaahay cibaadooda sileeyay uu ka warramay. haddana allah wuxuu dhahay rabbigooday caabudayaan ayagoo ciqaabka ilaahay ka baqaaya damac naxariista ilaahayna damcaayo. marka muminka waxaa la rabaa inuu ahaado bayna rajaa'i walkhawf weeye. wa mimaa fii xaggiisa ou dhi ilaahay razaqnaahum aanu ku arguqnane yunfiquuna way bixinayaan oo waxa ilaahay uu siiyey oo maalane waxa weeye way bixinayaan sadaqada midda waajibka ha ahaato midda waxa weeye sunadaas ha ahaatee intaas way bixinayaan. qiyaamada waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siinaayo oo ma-aalkooda camalkooda ka dhashane waxaan la soo koobi karin weeye. oo alla wuxuu yidhi falaa taxdamu ma ogowdha ilaahay nafsuna maa fii ukhfiya loo qariyey lahum ayaga oo min qurati acyunin inda khabuusigooda hawdha ilaahay jazaacan waa la jaasinayaa bimaarkii firorkiisa aan lagu jaasinayaa kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camalkooda hawdha ilaahay falaa taclamu ma ogsoona u dhaya nafsuna malag mukaraba nabi muskara iska deeqeys kuye qabtuna maasi waktiga lahum loo qariyey oo min quratina cuyun ina dabuur suguda waa qiyaamo ay ku leedahay jannada wey jazaahan ba ilaahay jase daraadiis ama isoona waa la jaasinaya jazaahan jase bimaa kiisa rasiisa uga ilaahay ayaana lagu jaasinaya kaadoo iyo haada yacmaluuna ku camal fara macnuhu waxa weeye si tafsiila uma ogaada qowda ee anagu waan ognahay si ijmaala waxa ay jannada ku yaala sida geedaheeda wabiyaasheeda qurafka xoralciinta guldaanta waxaas waa la ogyahay ee cadaha jannadaa la yidhi caqliga bani aadamku ma soodi karo waayo maxaa yaele rasuulkeena waa sownahay la mawdicu sawdin sayda alintilaaniga oo fil jannati ahaatay khayru min addunya adduunyaka khayr baantuguna fiiha saasaa marka loo leeyahay marka casarkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad oo suuratu sajda ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay alla amarka inuu maamulaayo oo samada uu ka soo maamulaayo arlada uu usoo maamulaayo ilaahay haddana wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala amarkaas waa laabanayaa iyo tadbiirkaasu alla ayuu u laabanayaa oo adduunka kan ayaa la duubayaa maalin waxaa weeye qadarkeedu uu la egyahay kun sano oo kamida waxa aad tirinaysaan marka waxa weeye aayaddaas ayaa casharkeena ugu dambaysay tafsiirka ay iska leedahay iyo bayaankeedana horay ayaynu usoo marnay oo casharkeenna hore ayaynu kusoo marnay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dalika kaas ayuuna ilaahay oo khaaliqa oo mudabirka caalimulkaybi qeybka allaha ku cilmiga la weeye iyo washahaadati waxa xaadirka ah oo muuqda alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dalika kaasuu dha ilaahay waxaa la ishaarayaa alla subxaanahu watacaala wuxuuna soo dhahay yudabbiru alamra min assamaai ila alardi suma yaxruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu alfa sanati mima tacuduun haddana ilaahay subxaanahu watacaala inuu khaaliq yahay ayuu ilaahay nooga soo warramay dalika kaas ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala allahaas khaaliqa oo wax walba abuuraaya oo wax walba maamulaaya daalikadu marka mubtada weeye caalimulqaybidaasaa khabarka koobaad noqonaysa alcasiisuna qabalu thaani weeye alraxiimuna qabalu thaalits weeye ilaahay wuxuu yidhi daalika kaasuu dha ilaahay caalimulqaybi qaybka allaha ku cilmigala weeye iyo washahaadati waxa muuqdo oo la adkaayo waxaa laga wadaa maa qaaba can alkhalqi wamaa xalar waxa khalqiga ka ciilan oo isagu jeedin iyo waxa waxa weeye xaadirka oo indhaha ay ku hayaan marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala dalika kaasuu dha ilaahay khaaliqah oo mudabirkaahi caalimulqaybi qaybka allaha ku cilmigala weeye iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirka alcasiizu ayuu dhahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala midka qaalibkaa weeye almaniicu fii mulkii weeye alcasiizu allaha qaalibkaa weeye oo cidka hor imaan karaysa aysan jirin oo mulkigiisa waxa weeye la maamuli kartaa alraxiimu allaha naxariiso weeyow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo alla wuxuu u naxariisanayaa wixii ahlu daacadiisa ayuu u naxariisanayaa alladii allaha weeye alladiidan ayadana waxay noqonaysaa alladii axsanadan waxa weeye khabar afaraad weeye alladii allaha weeye axsana wanaajiyey kula shayin shay la arka kulligiisa khalaqahu abuurkiisa wanaajiyey alladii allaha weeyow dha ilaahi subxaanahu watacaala axsana wanaajiyey kula shayin shay la arka kulligiisa khalaqahu amase khalqahu abuurkiisa wanaajiyey wa bada'a bilaabay khalqalinsaani insaanka abuurkiisa bilaabay min diinin dooba ka bilaabay wa bada'a bilaabay khalqalinsaani insaanka abuurkiisa insaankan aadam weeye min diinin dooba ka bilaabay maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala aadam oo aslulbashara ilaahay dhooba ayuu ku abuuray suma bacdiyeeda jacala yeelayow dhahay alla naslahu ubadkiisa ama caruurtiisa min sulaalatin kula soo siibay xaggeeda ka yeelay suma bacdigeedow dha ilaahay jacala yeelay naslahu ayuu dha ilaahay abuurkiisa waa duriyadiise min sulaalatin kula soo siibay xaggeeda waxa weeye calaqadi weeye marka hore insaanku waxa weeye waa nutfo kabacdi waxa weeye calaqo weeye kabacdi haddana mudqo weeye adwaarta marka insaanku uu maraayo ayaa ilaahay nooga warramaya oo bani aadamka, uma bacdi yadowna ilaahay jacala ka yeelay naslahu abuurkiisa ama duriyadiisa min sulaalatin, tu la soo siibay xaggeeda. sulaaladu waxa weeye waa calaqadaa la yidhi, oo markaasi dhowrka oo labaad ah weeye. dhowru alawal waa maaragtay nutfada, dhowru thaanina calaqada weeye, dhowru thaalithna waa murqada weeye, kabacdina haddana waxa weeye insaanka ruuxaa la gelinaya. markaas ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala naslgiisa ayuu ka yeelay min sulaalatin, tu la soo siibay xaggeeda, min maain biyo xaggooda laga soo siibay, mahiinin oo daciifa weeye. min maain biyo xaggooda laga soo siibow ilaahay ma aasoo mahiinin oo daciifa weeye, macnaha xaqiiraa laga wadaa. calaqadatan waxa markaasi laga soo bixiyey waa ma aas mahiinka, waa muniga weeye oo nutfada ah, taas ayaa loola jeedaa. uma bacdiyeedowna ilaahay sawaahu simay, uma bacdiyeeda sawaahu alla waa simay, oo ilaahay abuu aadam abuurkiisa ayuu simay. uma bacdiyeeda sawaahu alla waa simay, wanafaka alla waa afuufay fiihi isaga dhexdiisa mid ruuxii ruuxiisa ku afuufay. marka hadda waxa weeye duriyadiina la isaaray ayaa waxaa dib loogugu noqonayaa aadam isagana adwaartiisi, oo markaasi asru ka sara. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala suma bacdiyeeda sawaahu alla waa simay, oo markii waxa weeye insaankii laga abuuray dhoobo ayaa waxa weeye ilaahay wuxuu ka dhigay insaan oo markaasi ruux loo xasaas leh. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala suma bacdiyeedowna ilaahay sawaahu alla waa simay insaankii, khalaqa aadam weeye aadam waa abuuray, wanafaka alla waa afuufay fiihi ayuuna ilaahay insaankii oo aadama min ruuxihi ilaahay ruuxiisau ku afuufay. wanafaka alla waa afuufay fiihi insaankii oo aadama min ruuxihi ilaahay ruuxiisa ayuu ku afuufayo waxa uu ka yeelay jacalahu xayan xasaasan weli bacda an kaana jamaada, ilaahay wuxuu ka yeelay mid nool oo dareen leh markii uu jamaad uu iska ahay shay jamaad ahoo waxa weeye aan dareen lahayn. wajacala lakum alla wuxuu idin yeelow dhahay, haddana waxaa ilaahay khidaabka uu ku jihaynayaa duriyadiisi oo bani aadamki ah. alla wuxuu yihi wajacala lakum alla wuxuu idin yeelay assamca maqal ayuu idin yeelay, iyo wal absaara arag, iyo wal afida talaabuu dha ilaahay. wajacala lakum alla wuxuu idin yeelow dha ilaahay assamca maqal ayuu idin yeelay, iyo wal absaara laabuu dha absaara aragti arag aragti ayuu dha ilaahay. samci baa ilaahay idin yeelay, macnaha alasmaac weeye waa dhegeysiga wax la maqlaayo weeye, oo dhegaha waxa ay maqlaayaan weeye. iyo wal absaara uu dha ilaahay arag yaaro ayaa ilaahay idin yeelay, iyo wal afidata laab ayaa ilaahay idin yeelay, quruub weeye. intaas marka waxay ka mid tahay waxa weyn oo nimcada ilaahay ah oo insaanka la siiyey. qaliilan in yarow dha ilaahay maa oo yar ayaa tashkuruna aad shukunaysiin uu ilaahay, asagoo ilaahay subxaanahu watacaala nimcadaas na siiyey. loona baahan yahay nimcadaas alla in lagu shukriyo, maxaa yeele nicmo kasta waxaa la doonayaa ilaahay in lagu shukriyaa la doonayaa. markaas iyadoo saas arrintu ay tahay ayaa shukrigii la la-yahay. markaasuu alla wuxuu yidhi qaliilan in yarow dha ilaahay maa oo yar, maadan waxaa la yidhaha ta'kiidu lilqilati weeye, qaliilan in yar ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala maa oo yar ayaa tashkuruun aad shukrinaysay, shukrigiina ayaa yar. maadaan marka waa zaa'ida weyn mu'akada lilqilaa la yidhaha. marka hadda shukrigiina ayaa aada iyo aada u yar buu dha ilaahay, asagoo ilaahay sidaa subxaanahu watacaala idin maamulay oo heerarkaas idinma siiyey, insaan oo sawiya idinka yeelay, loona baahnaa in ilaahay subxaanahu watacaala aad ku shukritaan, ayaa shukrigii laydinka la-yahay u dhahay. haddana marka alla wuxuu nooga waramayaa kuwa munkarulbacsiga ah oo awoodda ilaahayba inkiraaya oo diidan ayaa waxa ay leeyihiin baa ilaahay loo sheegaya. wa qaaluu waxay yidhaahdeen u dhahay alle kuwii bacsiga inkiraayay, aidaa wafiriya lalalna aan ku lunno fil ardi dhulka dhexdiisa aan ku lunno, ainaa anagu lafii khalqin abuur miyaanu ahaanaynaa, abuurkaasoo jadiidin oo cusub. waxay ka wadaan istifhaamu linkaari bimacna nafwiyi, ma jirtay leeyihiin, waxay diidayhiin xayaata jiraysa bacda almowt. markaasay rasuulka calayhi isalatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxay ku leeyihiin qabaa'icdoodii bacli kamida iyo abaadiisoodii baa ilaahay nooga waramayaa, marka alla wuxuu yihi waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwa mushrikiin tahay oo bacsiga intiraari qiyaamayn laysu soo bixinaayo la kitaabaayo ayagaa wat iyo dalalna aan ku runno fil ardi arlada dhexeeda aan ku runno macnaha zidnaa fiiha weeye arlada aan ku baaba'na weeye ay ka wadaan daan sidnaa turaaban waa inaan masalan bacsan noqono oo waxa weeye aan carada ku dheehanno jirkeenna carunkeenna iyo dhiiggeenna iyo waxa weeye jirkeenna oo dhan caradaas oo ku milmo ka mid noqdo ayna annagu la fii khalqin abuur miyaan ahaanaynaa jadiidina waa ma yahay ka wadan qaala tacaala usuu qadira ilaahay wuxuu yihi bal iska daayi hum ayagu ayuu dhi ilaahay qoladaas munkarulbacsigaahi biliqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa oo bacsiga kula kulmaayaan kaafiruuna kuwa ku kufirnaayo wuxuu dhi ilaahay bala ayuu dhi ilaahay hum ayagu biliqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa u dhi ilaahay rabbigooda la kulankiisa kaafiruuna kuwa ku kufirnaayo wey liqaa'i ilaahay subxaanahu watacaala ayay ku kufrinayaano hadalkaas waxay u leeyihiin ilaahay liqihiisa maalinta qiyaamo ayay diidaayaan marka bashaan waxa weeye lilirhaab alintiqaali weeye waxaa laga guurayaa jaxdigoodii bacsiga ay diidaayeen waxaa loo sii guurayaa haddana diidida ay diidaayeen liqaha ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala liqaha ilaahay subxaanahu watacaala ayay ku kufrinayaan ay diidan yihiin qul waxaa u jira hawdha ilahay sayidka maxamed kaarow yatawafaakum waxaa idin oofsanayo idin dinaya malakulmowti mowtka malagiisii alladii malku mowtkaaso wakila bikum laydiin wakiishay inuu ruuxiina qaada loo wakiishay kaas ayaa idin oofsanaya suma bacdigeeda ilaa rabbikum rabbigiina intika ayaa turjacuuna laydiin celinayaa idinkood noolnool markaasa ilaahay acnaasiin idin ku jaasinaya arrintu sida aad ka dhigaysaan maahan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamed kaahu qoladaas markaasi bacsiga beeninaysa oo ku kufinaysa yatawafaakum waxaa idin oofsanaya oo idin dilaaya malakulmowti mowtka malagiisa weye sababtii ayaa meeshaan waxaa lagu isnaadiyaa la yidhi aayadatan malakulmowtaa lagu isnaadiyay oo lagu tiiyay weya soomaaliya suuratu lancaamna waxaa lagu isnaadiyay oo lagu tiiro rususha weye suuratu zumarna allaa lagu isnaadiyay ma is-aaminayaan baa la yidhi meeshaan waxaa lagu xambaarayaa ruuxda qaadideeda oo lala baashiro ayaa waxaa weeye malakulmowt uu la baashirayaa saasaa loola jeedaa xataa tasila lilxulquum baa la yidhi ilaa markaasi xulquumkay kasoo gaarayso suuratu lancaamna waxaa lagu xambaarayaa acwaanta oo malakulmowt ayaa la baashiraysa weeye qofkii markaasi la amray in ruuxiisa lasoo qaado marka mubaashirka ikhraajkeeda laga bilaabay cidiyaha ilaa alxulquum waa acwaantiisa la yidhi suuratu zumarna waxaa lagu xambaarayaa la yidhi xaqiiqada weeye oo tawafiga xaqiiqada ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala waxaa la wariyey bacdu riwaayaat adduunyada waxaa malakulmowt loogaga yeelay sida maaragtay qofka calaa cashiisu ay u tahay oo kale ayaa looga dheeday oo adduunyadan oo dhan malakulmowt waxay u tahay calaa cashiis oo kale marka wixii uu doono ayuu kasoo qaadanayaa asagoon wax dhibaataa ku leh maxaa yeele adiga calaa cashaada urta ku jira inaad wax kasoo qaadato oo aad ka maamushid way kuu sahlan tahay isagana taasoo kale weeye arwaaxda khalqiga ayuu markaas wuxuu kasoo qaadayaa arlada mashriqeed iyo maqribkeedu kasoo qaadayaa haddana wuxuu iska leeyahay acwaan kuwa u kaalmeeyo malaa'ikatu raxma iyo malaa'ikatu cadaab isugu jira waxaa kaloo la weriyey salaabkiisaa la yidhi mashriq iyo maqrib oo u talaabsanayo hal talaabo u talaabsanaya waxaa la weriyey arladan waxaa loogaga dhigay saxan oo kale oo wixii uu doono uu kasoo qaadanayo marka waxa weeye malakulmowt amuurtaas way u sahlan tahay markaasu ba ilaahay waxaa u tiraahdaa waxaa idin oofsanaya oo idin dilaya malakulmowti mowtki malagiisi alladii malakulmowtkaaso wakila bikum laydiin wakiishay kaas ayaa idin dilaya inuu ruuxiina qaado ilaahay u wakiisha subxaanahu watacaala suma bacdiyeedow ba ilaahay ilaa rabbikum rabbigiina xajiibka ayaa turjacuuna laydiin celinaya adinkoo noonoor markaasa ilaahay acmaashiin laydinku jaasinaya walow goonow ba ilaahay taraa aad aragt sayidka maxamed kaahow ama qof kastoo mumin oo qadaar ku tugtuubaayo walow goor taraa aad aragtidow ba ilaahay id wasi almujrimuuna kaafiriintii ow dha ilaahay naakisuu ru'uusihim badxahooda kuwa raaricinaaya ay yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa yaquuluuna usoo qadiro ayagoo ku qowlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow asarnaa waanu aragnay, waxaan inkiri jirnay, wasamicnaana waana maqalnay oo waanu kaa maqalnay inay rusushu run sheegayso waxyaabihii annagu aan ku geeninay ay kurun sheegayaan. farjicnaa naceli oo adduunye nu celi, nacmal aan camal falnay, saalixan camal suuban, innaa annagu muuqinna kuwa yaqiinay, hadda ayaan haye haddaad arki lahaytaas jawaabulow maxduuf waaye la ra'aysa amran fadiican, arrin fool xuma ayaad arki lahaydoogaa oo yaab la weeyo maalintaas dhacayso kufaarka ku dhacay walow goorow dhayaahay tala aad arki lahaaday id waq yowda ilaahay almujrimuuna mujrimiintu maakisuu ru'uusihim matahooda kuwa raaricinaay yihiin madaxa ayay hogaayaan waxyaabaha markaasi kahor muuqda iyo xayaa'an minhum tacaala weeye cinda rabbihim rabbigooda agtiis ow ilaahay mudacdi'uuhaa weeye madaxa ayay raaricinayaan xayaa'an weeye xishood daraaddiis maxaa yeele waxyaabihii inkiri jiray ayaa hortooda ka muuqda yaquuluuna xaal ay ku qawlayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow absarnaa waanu aragnay wixii aanu inkirnay oo bacti ah wasamicnaa waana maqalnay wasamicnaa minka weeye tasdiiqa rusuli ayaanu kaa maqalnay rusush inay run sheegayso fiimaa kadabnaan si aan ku geeninay farjicnaa naceliyo adduunye nuu celi nacmal aan camal falne saalixan camal suubanaan adduunye ku samayne innaa annagu muuqinuna hadda ayaan yaqiinay haddaad arki lahaadowda ilaahay xaaladaas aad arki lahaaday la ra'ayta amran cadiima weye amar weyn baad arkay ama amran fadiican weye. qaala tacaala ilaahay wuxuu isoo qadaray walow goofinaa aanu doonaynowda ilaahay la aataynaa waanu sii lahaynay kula nafsi naf la arkay kulligeeda hudaaha hanuunkeeda ayaan sii lahaynay. markaasay naftu iimaankeeda isaga hanuuni lahayd iyo daacada ikhtiyaar ayada teeda laakiin annagaan doonin lowdaan xaqa imtinaac wujuud waaye walow goofinaa aanu dooni lahaynow ilaahay waanan doonine la aataynaa waanu sii lahaynay kulla nafsin naf la arka kulligeeda hudaaha hanuunkeedaan sii ahayn laakiin annagaan doonin walaakin kalkeeda ayuu ilaahay xaqal qowlu qowlka ayaa sugnaaday oo minii aniga xaggayga ka ahaaday walaakin xaqalkeeda xaqal qowlu qowlki ayaa sugnaaday oo waajibay minii aniga xaggayga ka waajibay sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ballan qaaday weeye wahuwa waxaana weeye qowlku soo qadaro la amla'anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama naarta jahannama la yidhaahdo min aljinnati jinniga xaggiisa ayaan ka buuxinayaa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala annaga ayaanan doonin naf walba inay maaragtay iyadu ikhtiyaarkeeda ku hanuunta waxaana jirowda ilaahay subxaanahu watacaala waxaa sugnaaday qowlki aniga xaggayga ka dhacay oo ah la amla'anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama jahannamo min aljinnati jinniga ayaanu ka buuxinaynaa xaggiisa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaan jin iyo insi kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ku kufriyo alla caasiya ayaa la cadaabayaa. markaasay khasanada oo naarta waxay u leeyihiin markay naarta galaan kufaartaanu faduuquu dhedhemiya ayuu leeyihi cadaabkii dhedhemiya bimaakii sababkiisana ku dhedhemiya masiistum aad halmaanteen liqaa'a yoomikum yoomkiina la kulankiisa haada oo midka tan ah faduuquu dhedhemiya ayuu leeyihi cadaabka dhedhemiya bimaakii sababkiisana ku dhedhemiya masiistum aad halmaanteen liqaa'a yoomikum yoomkiina la kulankiisa haada oo midka tan ah innaa annagu nasiinaakum waanu idinkaga tegaynaa cadaabku waan idinkaga tegaynaa innaa annagu nasiinaakum waanu idin halmaamaynaa macnaha taasaa waxa weeye ayay la cabir tahay laakiin waxa weeye nasiinaanka macna tarki weeye bimaa nasiitum taala sirkeedu faduuquu dhedhemiyowna ilaahay cadaabka bimaakii sababkiisa nasiitum aad ka qateen weeye liqaaca yoomikum yoomkiina la kulankiisa haada oo midka tan ah macnaha waxaa laga wadaa bitarkikum aliimaana bihi weeye inaad rumaysaan ayaad ka qateen oodu camal fashin weeye innaa annaguna nasiinaakum waa idinkaga tegaynaa nisaanka waxa looga cabiray shay wixii la halmaamo dib looguma soo noqdo ayagana markii naasi dars loo geliyo ayaan dib loogu soo noqonayni waduuquu dhedhemiya ayay u leeyihiin cadaab alkhuldi waara tiinada cadaabkeeda dhedhemiya waduuquu dhedhemiya kufaaray cadaab alkhuldi waara tiinada cadaabkeeda cadaabka lagu waaraayo dhedhemiya ayaa la leeyihi cadaabka oo daa'imka dhimaakii sababkiisana ku dhedhemiya kuntum aad ahaateen dhimaakii sababkiisa ku dhedhemiya kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fale wixi aad samayseen oo camar ahay oo kufri iyo beenin ilaahay rusushiisa la beeni ahay ku dhedhentaa leeyi inamaa inkaleetan baa ina ayuu dhahay alle yuminu waxaa rumaynaayo biaayaatina aayaadkayna qur-aanka ah alladiina kuwa ayaa rumaynaya idaa waqtigii dukiruu la waaniyo bihaa aayaadkaas lagu waaniyo kharuu dhacaaya sujadan sujuud u dhacaaya oo wasabaxuu nasahaaya murtabitiina xaalihiin kuwa ku dheehan bixamdi rabbihim fadligooda xamdigiisa ku dheehan walxaalhum ayaguna laa yastakbiruuna aysan isweydaysiinaynin aayadda aynu meeshaan ka gelayno rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay tasfiya u tahay waxay tasfiya ugu tahay layidhi calaa baqaa'i man kafara calaa kufri dadka waxa weeye kufriyey oo haddana kufrigoodii ku baaqiga ayaa markaas annabiga tasfiya laga siinayaa oo waxay ka dhigan tahay asagoo alle nebigiisa u dhahaya sala allahu calayhi wasalam laa taxzan ha murgina leeyi fa ina ahla aliimaani dadka ahliimaanka majbuuruuna cala alibtixaadi bilqur'aani dadka waxa weeye ahluliimaanka waxaa lagu shaabadeeyey oo lagu dabeeceeyey inay ku waana qaataan qur-aanka kariimka dadka ahlulkufrigaana waxaa lagu dabeeceeyey cadaa calaa cadami ibtixaadi bi weeye qur-aanka inaysan ku waana qaadan maxaa yeele dadka waad arkaysaaoo dadna wixii loo soo jeediyo oy ilaahay kitaabkiisa ay ka maqlaan iyo axaadiista rasuulka way qaadanayaan wayna ku waana qaadanayaan dadna waxa weeye dabaysaas kama yaqaaniin kuwaas waxa weeye waa kuwan ilaahay subxaanahu watacaala ka raali noqon oo ilaahay cadaabkiisa u socda marka waxaa laga wadaa farqigu waa laba fariiq waa laba qolo ilaahay cilmigiisa subxaanahu watacaala fariiq oo ahlujannaha iyo fariiq ahlunaar calaamana waxaa u ah fariiq ahlujannaha oo ahluliimaanka waxaa lagu shaabadeeyey inay kuwaana qaataan ilaahay qur-aankiisa weye kuwa ahlulkufriga oo markaasi munaafiqiinta ayagana waxaa lagu shaabadeeyey inaysan kuwaana qaadanin marka khalqiga ayaa labadaas qaybood markaasuu ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay inamaa in kaleetamahine yuminu waxaa rumaynaya biaayaatina aayaadkayna qur-aanka alladiina kuwa ayaa rumaynaya idaa waqtigii dukiruu la waaniyo bihaa aayaadka lagu waaniyo kharuu dhacaaya sujadan sujuud u dhacaaya wujuuhdooda weye ayagoo aayaadka ilaahay weynaynaayo amarka ilaahayna fartuumaayo sujuudda ayaa dhigriga lagu khamirsaa layidhi maxaa yeele sujuuddu waa qaayatu dulliyaa layidhi ilaahay laysu dulleeye meesha ugu dambaysa weeye qaayatu lkhuluuc weeye ilaahay laysu dulleeye loo khuluuco meesha ugu dambaysa weeye arrintaasna waxa weeye sujuud cidaa ilaahay iska lahayn ma lahaa layidhi ilaahay qeyrkiisa haddii loo sujuudo waa lagu gaaloobayaa maxaa yeela waa ruuxu salaadaa layidhi sujuuddu salaada ruuxeedi weeye arkaanteeda midda u weyn weeye haddana waxa weeye addoonku ilaahay wuxuu ugu dhow yahay marka uu sujuudsan yahay sidii rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa aqrabu maa yakuun lilcabdi min rabbihi wa huwa saajidun u dhahay addoonku markuu rabbigiisa uu dhow yahay ilaahay waa marka uu sujuudsan yahay markaasuu dhahay alle haddana waxa weeye way allay nasahayaan ayagoo ku dheehan bixamdi rabbihim fadligooda xamdigiisaoo subxaana allahi wabixamdi ayay leeyihin markaasa sujuudda meeshaana khuluucna waa laga cabiri karaa laakiin hadda meeshaan waxay kamid tahay sajadaadki oo qur-aanka ay kamid oo sajad talaawahay walxaal hum ayaguna ayuuna ilaahay laa yastakbiruuna aysan isweydaysiinin oo ilaahay inay u sujuudaan oo allah ay u khuluucaan ayna kasan taageen weyi haddana ilaahay wuxuu nooga warramayaa cibaadadooda oo filleyl ah ayaa ilaahay qoladaas nooga warramayaa sida ayyihiin habeenkina fatajaafaa way dheeraanaysaa hudha ilaahay junuubuhum dhinacyaashoodu can ilmalaajici makaanu jirgaalka fatajaafaa way dheeraanaysaa hudha ilaahay junuubuhum dhinacyaalkoodii ud ilaahay can ilmalaajici makaanu jirgaalka mawaalicu lindijaac weeye meesha ay ku seexdaan oo khilaafka ayay ka dheeraanayaan waxayna u fogaanayaan salaad oo tahajud hoy habeenka ay bitadaan meesha waxa weeye maljaca way kakacayaan markaasay waxa weeye qiyaamuleyl ay u kacayaan weye tajaasigaa waxaa lagu isnaadiyey dunuubtaa la yidhi maxaa yeele waxaa la yidhi waacidtaa la yidhi oo markaasi sabab u noqonaya la yidhi qiyaam oo salaada iyo wixii lamida wuxuu ka yimaadaa xagga junuub ayuu ka yimaadaa waana qalbigaa la yidhi insaanku marka waxaa la yidhi marka uu mashhuul uu ku yahaa la yidhi qalbigiisaa la yidhi waxaa markaasi lagu talinayaa waacid oo qalbigiisaa weeye oo markaasi waxa weeye wax u sheegaya oo baraarujinaya weeye markaasuu wuxuu noqonayaa qaliilu noom ayuu noqonaa midku dariis yar tahay oo maaragtay iyo jiifkiisa uu yar yahay maxaa yeele allah waa ka u dhahay kaanuu qaliilan min alleyli maa yajmacuun marka sidaas weeye yadcuuna xaal ay caabudayaan ou dha ilaahay rabbahum rabbigood ay caabudayaan khawfan khaa'ifiin ayagoo ka cabsanaya ilaahay ciqaabkiisa wa damacan daamiciina xaalihiin kuwa dalbaa ilaahay raxmadiisa wabimaa fii xaggiisa ou dha ilaahay radaqnaahum aanu ku arsuqnane yunfiquuna way nafaqeynaanu ilaahay cibaadadoodii baa hadda ilaahay ka warramaya marka hore tawaabuxoodaa laga warramay, haddana ilaahay cibaadooda filayay uu ka warramay, haddana alla wuxuu dhahay rabbigooday caabudayaan ayagoo ciqaabka ilaahay ka baqaaya, naxariista ilaahayna damcaay. marka muuminka waxaa la rabaa inuu ahaado bayna rajaa'i walkhawf weeye, wamimaa fii xajiis owl ilaahay razaqnaahum aanu ku erzuqnane yunfiquuna way bixinayaan, oo waxa ilaahay uu siiyey oo maalane waxa weeye way bixinayaan, sadaqada midda waajibka ha ahaato midda waxa weeye sunadaas ha ahaatee intaas way bixinayaan. qiyaamada waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siinaayo oo ma-aalkooda camalkooda ka dhashane waxaan la soo koobi karin weeye, oo alla wuxuu yidhi falaa taclamu ma ogowna ilaahay nafsuna maa fii ukhfiya loo qariyey lahum ayaga oo min qurati acyunin inda qabuusigooda hawdha ilaahay, jazaan waa la jaasinayaa bimaa fii sababkiisaana lagu jaasinayaa kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camalka hawdha ilaahay. falaa taclamu ma ogsoon hawdha ilahay nafsuna malag muqaraba nabi mubtala iska day qaybkoodi nafsuna maa fii ukhfiya lahum loo qariyey oo min qurati acyunin inda qabuusigooda, waa qiyaamo ay ku leedahay jannada weeye. jazaan hawdha ilaahay jase daraaddiis ama yidoona waa la jaasinaa jazaan jase bimaa fii sababkiisa hawdha ilaahay ayaana lagu jaasinaya kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camalkaas. macnuhu waxa weeye si tafsiila uma ogaada ka wada ee anagu waanu ognahay sida ijmaala waxa ay jannada ku yaala sida geedaheeda, wadiyaasheeda, qurafta, tawalciinta, wildaanta, waxaas waa la ogyahay. ee cabdaha jannadaa la yidhi caqliga bani aadamku ma koobi kara waaye, maxaa ila rasuulkeena waa sa u dhahay la mawlicu sawdin kadal inti la dhigo oo filjannati ahaatay khayru min adduniya adduniyka khayr baan tuguna fiiha, saasaa marka lu leeyahy. marka cadabkeen intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.